odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 1 października, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Na początek wspomnienie Kornela Morawieckiego. Zmarł wczoraj w wieku 78 lat. Szkolny autobus zderzył się z autem osobowym koło Kętrzyna. Są ranni. Już 200 tysięcy wniosków. Złożono o 500+ dla niepełnosprawnych. To postać nietuzinkowa, tak Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera, wspominała zmarłego wczoraj Kornela Morawieckiego. Poznałam go w tej kadencji Sejmu wcześniej, obserwowałam jego działalność polityczną, mówiła w salonie politycznym Trójki. Pamiętam jego manifestacje, które organizował jako takiego bardzo silnego i bojowniczego mężczyznę, a w Sejmie, może już ze względu na wiek, był takim posłem bardzo spokojnym, wyważonym. Może na doświadczenie życiowe. Może, ale rzeczywiście na tle naszego bardzo takiego brutalnego i nerwowego Sejmu był osobą bardzo taką wytonowaną, spokojną. Kornel Morawiecki zmarł w wieku 78 lat. Pozostanie w naszej pamięci jako wielki, niezłomny, konsekwentny polityk o ugruntowanych poglądach. Tak o poranku w Polskim Radiu mówił o nim z kolei marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Niezwykle szanowałem jego właśnie taką niezłomność i konsekwencję. Nawet w drobnych sprawach wykazywał takie olbrzymie poświęcenie. Taką właściwie wchodził całe w niektóre obszary swojej działalności. Nawet nie tylko tej radykalnej dotyczącej państwowości, dotyczącej wolności, ale również i w sprawach takich wydawałoby się niedużych, małych. Kornel Morawiecki był założycielem Solidarności Walczącej, działaczem antykomunistycznej opozycji, a także marszałkiem seniorem. Kilka dni temu prezydent odznaczył go orderem Orła Białego. Wypadek szkolnego autobusu koło Kętrzyna. Są ranni. Przed ósmą w Opławkach autokar wiozący ponad 50 uczniów zderzył się z autem osobowym, którym jechały dwie osoby. Rannych jest około 10 osób, w tym dzieci. Ponad 200 tysięcy osób złożyło już wnioski o świadczenie uzupełniające dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dzisiaj wchodzą w życie przepisy o tak zwanym 500+ dla niepełnosprawnych. Ponad 160 tysięcy wniosków trafiło do ZUS-u, około 40 tysięcy do KRUS-u. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska przypomina o kryterium dochodowym. Świadczenie przysługuje w pełnej wysokości 500 zł, jeżeli dochód rozumiany jako świadczenie pobierane z finansów publicznych nie przekracza 1100 zł, a jeżeli przekracza, to do poziomu 1600 zł i w przedziale 1100 do 1600 obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Od 4 października wnioski o świadczenie uzupełniające będzie można składać także elektronicznie. Janusz Wojciechowski zapewnia, że jest przygotowany na wszystkie pytania i o rolnictwo, i o praworządność. Dzisiaj wysłuchanie polskiego kandydata na komisarza do spraw rolnictwa przed dwoma komisjami Europarlamentu. Janusz Wojciechowski stanie przed komisjami rolnictwa i środowiska. Jak mówi, wie, czego się spodziewać. Jestem po bardzo wielu rozmowach z członkami komisji. Wiem, jakie kwestie interesują posłów najbardziej. Będę przygotowany do wszystkich odpowiedzi. Większość pytań będzie zapewne dotyczyć rolnictwa, ale mogą pojawić się i te o praworządność w związku z prowadzoną przeciwko Polsce procedurą. Wiem, że mogę się spodziewać takich pytań. Udzielę takich odpowiedzi, które są zgodne z moimi poglądami, z tym, jak powinienem się zachowywać jako przyszły komisarz, jeśli nim zostanę. Janusz Wojciechowski został dopuszczony do wysłuchania przez komisję prawną, która sprawdzała jego oświadczenie majątkowe pod kątem ewentualnego konfliktu interesów. Początkowo europosłowie mieli wątpliwości dotyczące zakupu brukselskiego mieszkania. Dwukrotne wyjaśnienia sprawiły, że Polak został pozytywnie zaopiniowany. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tylko nadzwyczajne okoliczności mogą zwalniać z udziału w wyborach, tak twierdzi przewodniczący Episkopatu. Przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki podkreśla, że z moralnego punktu widzenia miłość ojczyzny i odpowiedzialność za dobro wspólne wymagają od wszystkich korzystania z prawa wyborczego. Dodaje również, że nic poza nadzwyczajnymi okolicznościami nie usprawiedliwia nieobecności katolików w sprawach publicznych. Mówił rzecznik Episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Wybory do parlamentu 13 października. W Wilnie i okolicach zawoją syreny, a mieszkańcy dostaną alarmujące wiadomości na telefony. Na Litwie dzisiaj ćwiczenia na wypadek awarii w białoruskiej elektrowni atomowej w Ostrowcu. Siłownia budzi niepokój, bo znajduje się zaledwie około 50 km od stolicy. Ćwiczenie obejmą nie tylko litewską stolicę, ale też graniczące z Białorusią rejony Solecznicki i Święciański. Według symulacji zdarzeń to stamtąd na północny wschód kraju, a także w rejony leżące przy polskiej granicy zostaną ewakuowani mieszkańcy z zagrożonych terenów. Ćwiczenia mają na celu sprawdzenie działania instytucji odpowiedzialnych za informowanie o zagrożeniu oraz poinstruowanie mieszkańców, jak się zachować w przypadku katastrofy jądrowej. Według scenariusza dziś o zagrożeniu mają informować wyjące syreny. Oprócz tego na telefony komórkowe zostaną wysłane komunikaty ostrzegawcze, a informacje przekazywać będą również publiczne radio i telewizja. W kolejnych dniach odpowiednie służby mają symulować badania wody pitnej oraz próbek produktów żywnościowych. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Jan Kałucki. Polscy siatkarze grają z Tunezją w swoim pierwszym meczu Pucharu Świata. Kilka minut temu zakończył się pierwszy set. Biało-czerwoni wygrali z mistrzami Afryki 25-16. W tej chwili trwa druga partia, jest 6-3 dla Tunezji. Teraz lekkoatletyka, za nami 4 dni rywalizacji na Mistrzostwach Świata w Dausze. Wczoraj trzymaliśmy mocno kciuki za Kamilę Lićwinko, która startowała w finale skoków z wyż. Polka ostatecznie zajęła wysokie 5. miejsce. Dziś kolejny dzień zmagań, o których powie już Tomasz Gorazdowski. Dziś w konkursie finałowym zobaczymy tylko Piotra Liska, który mam nadzieję będzie walczył o medal w skoku o tyczce. W tym roku osiągał rezultaty pozwalające myśleć o medalu, tylko wszystko musi się zgrać w tym czasie i tu, w tym miejscu. Finał to będzie całkiem coś nowego, nowe zawody, więc nie ma też co się sugerować tymi eliminacjami. To będzie zupełnie nowe rozdanie, więc nieważne kto w której kolejności skoczył, każdy może wygrać. Tyczkarze zaczną skakać tuż po 19. Poza tym w kwalifikacjach zobaczymy naszych młociarzy, którzy są murowanymi kandydatami do medalu. Ale dziś przypomnę tylko kwalifikacje. Finał 800 metrów bez Kszczota. Finał 200 metrów bez Bolta. Za to eliminację 400 metrów przez płotki z Joanną Linkiewicz. Dauha, Tomasz Gorazdowski. Dziś też kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Najciekawiej zapowiada się spotkanie w Londynie, gdzie Tottenham zagra z Bayernem Monachium. Kibice zacierają ręce, bo po jednej stronie stanie Harry Kane, a po drugiej Robert Lewandowski. Trener Bayernu Niko Kovac. Es ist wie immer. Jetzt darf ich auch etwas zu Harry Kane sagen, aber es ist unnötig, denn vor mir haben sicherlich schon so viele. To, co Harry Kane robi w Premier League i reprezentacji Anglii, jest niewiarygodne. On może zrobić wszystko. Gra głową, utrzymanie się przy piłce, wykończenie akcji. Jest zawodnikiem kompletnym. Myślę, że Kane i nasz Robert Lewandowski to w tej chwili najlepsi napastnicy na świecie. Początek meczu o 21:00, podobnie zresztą jak starcia Juventusu z Bayerem Leverkusen i Lokomotywu Moskwa z Grzegorzem Krychowiakiem z Atletico Madryt. Więcej na pewno o tych starciach powie tuż po 17:00 Krzysztof Łoniewski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bez deszczu dziś na południowym wschodzie Polski, gdzie indziej będzie się chmurzyć i padać. A w Gdańsku maksymalnie 12 stopni, w Suwałkach 13, w Toruniu 14, w Poznaniu i Lublinie 17, we Wrocławiu 19, a w Krakowie 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i3 oraz dyskiem twardym 1 TB oszczędzisz 170 zł, płacąc jedynie 1399 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Dlaczego pracownicy polecają pracę w Lidlu? Ciągły rozwój, dobre zarobki, czas na realizowanie własnych pasji, a przede wszystkim stabilna praca i świetna atmosfera, którą tworzą ludzie. Poznaj ich historię i dopisz swoją. Wejdź na karieralidl.pl i aplikuj. Lidl. Więcej na radość z życia. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Pierwiastek z 9 pomnóż przez 4 i dodaj 3. Lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Gdy pragniesz swobody i szukasz komfortu, chcesz pobyć z bliskimi, wybierz nowe rewolucyjne Renault Clio, inspirowane Twoim życiem. Odkryj najwyższej jakości wnętrze bogate w technologie. Teraz nowe Clio z silnikiem o mocy 100 koni mechanicznych. Już od 499 zł miesięcznie. RRSO 5,2%. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy wtorkowy program radiowy. Do południa. Po miesiącu nieobecności wróciłem do kraju i zewsząd słyszę narzekania, że deszcz, że szaruga, że wiatr, ale my na te wszystkie przypadłości mamy swoją metodę i swoją receptę. To są wtorkowe piosenki, które podnoszą poziom rock'n'rolla. Usłyszałem w samochodzie w drodze do Amsterdamu w Radiu Holenderskim i świetnie zabrzmiało i mam nadzieję, że równie dobrze dzisiaj rano na początek naszego spotkania do południa. Wczoraj ktoś zapytał mnie w rozmowie telefonicznej, czy ta pani, która teraz się pojawi, jest rozpoznawalna w Polsce. Powiedziałem, że słuchaczom Trójki na pewno, powiem, że jest to Imelda May. Imelda May, Wild Woman, taki tytuł tego utworu. Utwory, które prezentujemy, ich zapis znajdą Państwo także na naszej stronie internetowej. Oto dba Gabriela Darmetko, program realizuje Michał Jakubik. Przy mikrofonie Piotr Baron, witam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję za wszystkie listy, które Państwo wysyłają do audycji do południa. piotr.baron@polskieradio.pl. Poziom rock'n'rolla, z listów to wnoszę, jest wysoki. Rocket Tears. Dziś w programie do południa. We wtorek, a teraz pojawi się Liam Gallagher. To był Liam Gallagher w programie Do Południa, a teraz zgodnie z naszym hasłem sprzed kilku tygodni audycja niezaliczona bez Erika Claptona. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł na RTV i AGD. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Ty, patrz Marian, urodziny w Media Expert. Tak, które, Barbara? Czy to ważne? Ha, ważne, że teraz w Media Expert są urodzinowe mega okazje. Smartfony taniej, na przykład czarny Huawei Y5. Teraz za jedyne 399 zł. iPhone 6, 32 giga. Teraz za jedyne 999. Tak, iPhone 6, tylko 999 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 9:30. Na program zaprasza sponsor. Bank Gospodarstwa Krajowego. Polski Bank Rozwoju. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się. Panie Adamie, wie pan, że nie pamiętam takiej sytuacji, żeby przez kilkanaście tygodni ceny paliw utrzymywały się na tym samym poziomie. Dziś dla formalności oczywiście informuję, na mojej trasie 4,92 zł za litr. No wie pan, ja nie wiem, czy to jest taka niepowtarzalna sytuacja, bo mamy w tej chwili przedwyborczy okres i niezależnie co się stanie na rynku ropy, a na rynku ropy na szczęście nic bardzo dramatycznego się nie dzieje. Ani 60 dolarów baryłka. No tak, i nie ma też jakichś gwałtownych zmian kursowych, ale niezależnie od tego będzie stabilna cena paliwa do wyborów, no bo wiadomo, że to jest kluczowa w tej chwili kwestia, że tak powiem, dla zapewnienia dobrych nastrojów wyborczych. Czyli 2 tygodnie jeszcze, co najmniej. Jeszcze co najmniej 2 tygodnie. W ubiegłym tygodniu wydarzeniem in minus był upadek biura podróży Cooka. Pan szczegółowo zajął się tą sytuacją na rynku turystycznym. Jednym słowem, co nas czeka? Bo zmiany będą bardzo duże. Tak. W najbliższym numerze Polityki jest mój artykuł na temat jakby analiza takich skutków tego i przyczyn i skutków upadku grupy Thomasa Cooka, do której należy firma Neckerman, w tym również Neckerman Polska, która no, 2 dni później musiała ogłosić upadłość, chociaż sama była w dobrej kondycji, ale jako członek upadłego koncernu nie mogła dalej prowadzić działalności. Skutki tego będą dosyć, przyczyny są związane nie tylko z jakimiś takimi doraźnymi biznesowymi kwestiami, ale również ze zmianami, jakie następują w ogóle w naszych wyborach konsumenckich, decyzjach o spędzaniu urlopu. Okazuje się, że takie wielkie organizacje przemysłu turystycznego, bo to już jest przemysł, oferujące takie typowe produkty coraz słabiej się sprawdzają, mają coraz większe kłopoty z funkcjonowaniem, ponieważ... Ludzie wolą sami organizować tak, sobie wyjazdy. W ogóle ta rewolucja cyfrowa doprowadziła również do rewolucji w turystyce i po prostu to się będzie zmieniało i pytanie, jak będziemy w przyszłości spędzać wakacje, no bo wygląda na to, że duże biura podróży nie będą nam tego zapewniały. Z tego co wiem, to właśnie biuro turystyczne Cook hołdowało tym starym zwyczajem. No, biuro turystyczne Cook jest symboliczne dla rynku turystycznego, bo to jest biuro, które zostało założone przez właściwie twórcę. Ono ma 178 lat. Przez w ogóle człowieka, który... XIX wiek, prawda? Początek XIX wieku, gdzie pewien stolarz z Anglii, który nagle wymyślił, żeby ludziom organizować takie wyjazdy i okazało się, że to jest trafione zrobione w dziesiątkę i firma istniała, no ale okazało się, że do czasu. On zorganizował taką wycieczkę dla kilkunastu osób. Tak, on, no nie, to nie było kilkanaście osób, to była taka wycieczka dla takiego koła antyalkoholowego, bo on był działaczem antyalkoholowym kościelnym i stwierdził, że ponieważ jest taki nowy, zupełnie nowatorski wynalazek transportowy jak kolej i ta kolej jest koło tego miasta, gdzie on działał, w związku z czym... To kupił bilety, Tak, i pojechali, a potem okazało się, że zaczął wozić po świecie ludzi. Minister rolnictwa zapowiada powstanie holdingu spożywczego. Będzie skupywał zboża, owoce, warzywa. Panie Adamie, co to jest holding? No, holding to jest taka pewien sposób powiązania grupy firm w pewien organizm, w którym nie są one częściami jednej całości, ale łączą się. To jest takie określenie, które w polskim języku czasami jest używane biznesowym, chociaż my nie mamy prawa holdingowego w sensie dosłownym, bo to jest pewna regulacja działająca na wielu krajach, ale u nas akurat nie mamy takich przepisów. Natomiast jeśli chodzi o ten pomysł na ten narodowy holding spożywczy, no to ja o tym słyszę już od lat wielu. To był pomysł ogłoszony chyba oficjalnie w 16 roku. W zeszłym roku już premier Morawiecki z ministrem Ardanowskim powiedzieli, że to już. Ja powiem szczerze... Wiosną też mówiło się, że już będzie. Tak. To jest chyba raczej bardziej taki jak to z tym króliczkiem, że lepiej go gonić niż złapać. W związku z czym to jest obietnica dla rolników, że państwo zajmie się tym, żeby ceny były towaru, płodów rolnych były satysfakcjonujące. Ale wie pan, no, na to muszą być pieniądze. W związku z czym lepiej ministrowi Ardanowskiemu wychodzić i mówić, że złodziejskie firmy okradają rolników i on na to nie pozwoli, niż samemu być takim przypartym do muru i tym, który będzie musiał się tłumaczyć, dlaczego te ceny przez Narodowy Holding Spożywczy ciągle nie satysfakcjonują rolników. Czyli co to da naszym słuchaczom? Naszym słuchaczom to da tylko jako ciekawostkę z okresu przedwyborczego, bo była jedna próba w zeszłym roku skupu owoców jabłek i skończyła się takim skandalem i taką klapą, że myślę, że rolnicy w to nie uwierzą. Dzisiaj weszła w życie ustawa obniżająca podatek PIT z 18% do 17% oraz podwyższająca koszty uzyskania przychodów. Obniżenie stawki podatku PIT ma dotyczyć, panie Adamie, wszystkich podatników. No, ci nasi słuchacze zyskają. Nasi słuchacze zyskają, ci pracujący oczywiście tak, chociaż oczywiście też nie do końca wszyscy, ponieważ tam będą takie sytuacje, w których na przykład osoby bardzo mało zarabiające, które mają rozmaite zasiłki związane z tym niskim poziomem, mogą przejść do poziomu takiego, gdzie im nagle per saldo wyjdzie mniej, ale to nie o to chodzi. No oczywiście dobrze, że niższe koszty pracy są, tylko znowu jest ta sytuacja, w której rząd sięga nie do swojej kieszeni, ponieważ wpływy z PIT-u to są wpływy, które zasilają samorządy i to będzie chyba około 10 miliardów złotych wyjętych z budżetów samorządowych, zwłaszcza dużych miast. I tutaj oczywiście no to jest też taki pomysł przedwyborczy, w którym chodzi o to, żeby nagle przesunąć, ja tak powiem, żeby dobry rząd, a złe samorządy, bo samorządy będą musiały od nas te pieniądze jakoś uzyskać, żeby mogły funkcjonować, bo oczekujemy lepszych świadczeń, lepszego szkolnictwa, dróg, oświetlenia, a to się znikąd nie bierze. Ile ma najbogatsza Polka, wie pan? No, na pewno dużo. 9 miliardów złotych, jak podaje Tygodnik Wprost. Na pierwszym miejscu.

nieważna rozmowa, wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Ona nie szuka poklasku i gniewem nie unosi się. Ona wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! To jest program Do Południa, za 15.10, już za chwilę pojawi się pani Katarzyna Cygler, ale wcześniej jeszcze płyta, do której posłuchania w całości namawiam państwa od kilku, a może nawet kilkunastu tygodni. To jest solowa płyta Jacka Królika, znakomitego gitarzysty. Na dodatek na płycie pojawia się jeszcze Ryszard Sygitowicz. Jak Państwo słyszą, odświeżona wersja tej kompozycji, Cavalcado, też na tej płycie zatytułowanej po prostu Królik. Jest za 11:10. Trójkowy detektyw. I zapowiadana Katarzyna Cygler. To, co piękne, potrafi być śmiertelnie niebezpieczne. Do tej kategorii zjawisk zaliczają się Kresy Wschodnie, czyli dawne pogranicze Polski w okresie międzywojnia. Fascynująca przyroda, tygiel kulturowy i wszelkie możliwe napięcia międzyludzkie sprawiły, że te tereny zyskały sobie miano Dzikiego Wschodu. W 1921 roku skończyła się wojna polsko-bolszewicka i powstała granica państwa polskiego na wschodzie. Najmniej zadowoleni z takiego stanu rzeczy byli Sowieci. Właściwie to wcale nie byli zadowoleni, mimo że Rzeczpospolita nie odzyskała wszystkiego, co by chciała. Więc nie dziwi, że w tym klimacie granica między państwami prowadziła przez bagna, lasy, pola i stepy. No a taka granica jest idealna, by ją przekraczać, zwłaszcza nielegalnie. Przemytnicy, szpiedzy, bandyci i dywersanci mogli się poczuć jak w raju. Oczywiście w tej sytuacji zwykli porządni mieszkańcy czuli się wręcz przeciwnie. 150-200 napadów rocznie sprawiało, że ludzie żyli w ciągłym strachu i świadomości, że ich bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nich samych. Policja robiła co mogła, ale była bezradna. Napięcia narodowościowe, bieda i analfabetyzm nie ułatwiały sytuacji. Zorganizowane bandy napadały na bogatszych właścicieli ziemskich, na zwykłych rolników, na plebanie, na urzędy, posterunki policji, dworce i oczywiście pociągi oraz konwoje z pieniędzmi. Jeden z takich spektakularnych napadów miał miejsce w 1924 roku niedaleko Mińska. Była noc, miasteczko Stołupce spokojnie spało, kiedy kilkudziesięciu mężczyzn uzbrojonych w karabiny maszynowe i granaty rozpoczęło wyjątkowo dobrze zaplanowaną akcję. Byli praktycznie nie do zatrzymania, podzieleni na plutony pod komendą swojego herszta, bolszewickiego oficera, uderzyli w kilka miejsc równolegle, zaatakowali komendę policji, budynek starostwa, dworzec i splądrowali wszystkie sklepy. Po stronie polskiej zginęło ponad 10 osób, banda uciekła, jednak udało się schwytać kilku z nich i okazało się, że cała grupa została specjalnie wyszkolona przez bolszewickich oficerów. W tym samym roku nastąpił kolejny nieprzeciętny napad. Plus minus 40 rozbójników pod czujnym okiem dowódcy czekisty obrabowało pociąg, który przewoził sporą ilość pieniędzy, a przy okazji panowie złupili wszystkich pasażerów. A że wśród nich były także wysokie rangi osobistości, to jest wojewoda poleski, senator, biskup, komendant okręgowy policji plus kilkunastu policjantów, postanowili ubarwić całość wydarzenia, rozebrali wojewodę i komendanta, po czym podobno wychłostali. Te coraz ostrzejsze i śmielsze napady sprawiły, że jeszcze w tym samym roku utworzono Korpus Ochrony Pogranicza. Dzięki temu już dwa lata później roczna liczba napadów nie wynosiła już prawie 200, tylko 21. Można? Można, tylko czy naprawdę najpierw trzeba przełożyć przez kolano wojewodę z komendantem, żeby coś się zmieniło dla zwykłych iksińskich i ich iksiniątek? No, dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. Leć uciekam. czekaj, co teraz jest, nie będzie. Leć, uciekaj, co było, tego nie ma. Leć, uciekaj do słońca, do słońca. Bo to mi marnie marzą, bo nie ma to przebywać i za twoje kostki łapią. To był zespół Micro Music, a teraz jeszcze przed 10:00 króciutko radio lampowe, bo słuchacze, przynajmniej część słuchaczy się domaga. Tym razem w oryginale The Mamas and the Papas. Passed along the way. Well, I got down on my knees, and I pretend to pray. I pretend to pray. You know the preacher like the cold. He knows I'm gonna stay. Zapraszamy do reklamy. Ty, patrz Marian, urodziny w Media Expert. Tak, które, Barbara? Czy to ważne? Ha, ważne, że teraz w Media Expert są urodzinowe mega okazje. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Philips 43 cale teraz za jedyne 999. Samsung Smart TV 4K Ultra HD teraz taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Czy mogę przyjąć zamówienie? Ja poproszę cappuccino. Jasne. Przepraszam, ale przez ten remont nie da się pracować. Ja jestem kłębkiem nerwów. To proszę wziąć Positivum. Hmm? Słucham? Positivum, tabletki uspokajające. Składniki suplementu diety Positivum działają podwójnie. Wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. A 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Positivum, oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. W Lidlu stawiamy na bio. Mamy ponad 100 produktów każdego dnia. Warzywa, owoce, nabiał, pieczywo i oferta ciągle się powiększa. Spotkaj się z nami na BioExpo Warsaw. Dołącz do naszych biodostawców. Lidl. Zapraszamy! Jak zdobyć pieniądze na badania rynku, które mogą zagwarantować sukces produktu? Jak opracować strategię marki, która przekona do siebie klientów? Skąd brać środki na rozwój firmy? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w audycji Bardzo Ważny Projekt na antenie Trójki 2 października po 18.30. Audycja finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Żegnamy reklamy.